Super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kamil Zaradkiewicz zrezygnował z pełnienia obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To protest przeciwko blokowaniu prac Zgromadzenia Ogólnego. O testach immunologicznych, które badają odporność na koronawirusa, mówił minister zdrowia. Nawałnica w Mediolanie, spadła 1/3 rocznych opadów deszczu. Aleksander Stępkowski pełni od dziś obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zastąpił Kamila Zaradkiewicza, który zrezygnował z funkcji. Sędzia Zaradkiewicz tłumaczył, że jego decyzja jest wyrazem stanowczego protestu przeciwko nieustannym próbom uniemożliwiania prowadzenia prac Zgromadzenia Ogólnego Sędziów. Mówił także, że od 2 lat w Sądzie Najwyższym są zachowania, które świadczą o nasilającym się mobbingu wobec nowych jego członków. Niestety były one dotychczas bagatelizowane przez odpowiedzialne za ich zwalczanie kierownictwo Sądu Najwyższego, co w mojej ocenie doprowadziło do ich eskalacji. Nie zamierzam dłużej takich praktyk tolerować. Z tego powodu podejmę niezwłocznie stanowcze kroki prawne w celu ich eliminacji. To jednak będzie możliwe tylko w wypadku zakończenia pełnienia przeze mnie obowiązków pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kamil Zaradkiewicz złożył rezygnację wczoraj. Dziś została przyjęta przez prezydenta. Małgorzacie Kidawie-Błońskiej zabrakło wsparcia własnego sztabu wyborczego, powiedział ekspert do spraw komunikacji społecznej Sergiusz Trzeciak. W rozmowie z Polskim Radiem 24 zwrócił uwagę, że była już kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Wystąpiła na spotkaniu z dziennikarzami samotnie. Takie osamotnienie pokazuje, że nikt nie chce pokazywać się w towarzystwie osoby, którą uznaje się za przegraną i która kojarzy się z bliskimi notowaniami. Myślę, że to z tego wynika. Zawsze w takich sytuacjach kryzysowych brakuje chętnych, którzy mogliby się pojawić obok danego polityka. Od 3 godzin członkowie zarządu Platformy Obywatelskiej rozmawiają o następcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich. O testach immunologicznych, które badają odporność na koronawirusa, mówił minister zdrowia. Trwają przygotowania do testowania odporności Polaków, ale dotychczasowe badania wykazały, że mało osób spotkało się z tym wirusem, dodał Łukasz Szumowski. Na dzień dzisiejszy jeszcze w Polsce te testowanie takie powszechne, które wykonują kraje, gdzie tego wirusa jest znacznie, znacznie więcej, kilkukrotnie więcej na milion mieszkańców, jeszcze nie jest to ten etap, natomiast my się przygotowujemy do tego etapu i będziemy oczywiście testować na odporność na COVID powszechnie. Minister zdrowia dodał, że osoby, które przechorowały COVID-19 powinny nabyć odporność. W Polsce wyzdrowiało już niemal 7 tysięcy osób. 60 milionów złotych trafi do prawie 1200 firm i instytucji na wsparcie działań kulturalnych online w czasie epidemii. W resorcie kultury ogłoszono wyniki programu Kultura w sieci, mówi wicepremier Piotr Gliński. To jest rzecz bez precedensu. Największy tego typu program w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, specjalnie przygotowany w okresie pandemii. I dziękuję wszystkim tym, którzy ten program opracowali i pracowali przy nim, przede wszystkim pracownikom Narodowego Centrum Kultury, ekspertom, ponieważ to była grupa osób, która pracowała bez przerwy, często po nocach, także w weekendy. Chcieliśmy po prostu jak najszybciej te środki publiczne na wsparcie sektora kultury przekazać. W ramach programu przyznawane są stypendia i dotacje od 5 do 150 tysięcy złotych, m.in. na warsztaty, koncerty, spektakle i spotkania z artystami. Wsparcie otrzymają też projekty gier internetowych czy aplikacji mobilnych z dziedziny kultury. Mediolan liczy straty po nocnej powodzi, do której doszło w wyniku ulewnych deszczów. Woda zalała ulice i tunele metra. W niektórych rejonach miasta przerwano dostawę prądu. Intensywny deszcz spowodował wylanie rzeki Seveso, która z kolei zalała kilka dzielnic. Niektóre odcinki metra zamknięto. W ciągu kilku godzin straż interweniowała 100 razy. Gwałtowna burza i silny wiatr powaliły wiele drzew. Służby koncentrują się na usuwaniu z wałów błota. Burmistrz Mediolanu Giuseppe Sala podkreśla, że zalana część miasta jest szczególnie narażona na powodzie. Ratunkiem byłby zbiornik retencyjny, ale od 2 lat przetargi na jego wykonanie są wciąż prawnie podważane. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Żubrzątko przyszło na świat w rezerwacie pokazowym żubrów. Każdy osobnik rodzący się w Białowieskim Parku Narodowym ma rodowód, mówi dyrektor parku Michał Krzysiak. Żubrów w rezerwatach rodzi nam się od kilku do kilkunastu osobników rocznie. Są to żubry, które posiadają numery rodowodowe, ponieważ znamy dokładnie ich rodziców, to znaczy krowy, które także posiadają numery rodowodowe, oraz byki również z tymi numerami. W ubiegłym roku w Białowieskim Parku rodziło się 10 żubrów. Szacuje się, że w Puszczy Białowieskiej jest ich około 700. To był serwis Trójki.

Więcej na gis.gov.pl. Agnieszka, Aleksandra i Piotr. Zachęcamy Państwa do słuchania radia. Zostań w domu z Trójką. A w tym tygodniu swoje urodziny świętował Stevie Wonder. Kiedyś śpiewał taką piosenkę, która była zatytułowana Free. Ale kilka lat temu Katia Nin zaśpiewała tę właśnie piosenkę. W jej wykonaniu ten utwór nosił tytuł Sine Mali, Sine Deni. Sina Mali, Sina Deni, czyli Free, Kadzie Nin. To jeszcze w ramach naszych trójkowych obchodów urodzin Stevie'ego Wondera. A już za chwilę spotkanie z bardzo wesołym towarzystwem, ale wcześniej przywita się z Państwem pan Łukasz. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą

Przyszedł Marucha, ale poszedł. Do kiosku? Do kiosku. A. Dopiero doktor Wałaszewski zdjął pana z tego płotu i to na siłę, bo pan się zaparł, że będzie pan tam siedział do końca życia. Uparty, co ja jestem, co? Oj, tak jest. No i co z doktorem? No w porządku. Został wtedy na kolacji przy świecy, bo akurat nam wyłączyli prąd z powodu niezapłacenia rachunku. Nie, to oni tak zawsze. Aha, teraz są nawet gorliwsi. W każdym razie na tym płocie podarł pan te nowe spodnie bardzo dokładnie. To zawsze byłem dokładny. Tak, dwa dni chodził pan w samych slipach. Do szkoły? Nie. Doktor Waszyski wypisał panu zwolnienie na tydzień. Za to cwaniaczek. I mnie na dwa tygodnie przy okazji. No ta, jak już tu był, tak. No i cerowałam, jak umiałam. Aż wreszcie skończyłam. I założył pan te pocerowane spodnie i przez 3 miesiące praktycznie chodził pan w nich na okrągło. I tak jest do dzisiaj. No nie zupełnie, bo potem przyszły wakacje. Najbardziej. Lubię właśnie wakacje. A w czasie wakacji, wtedy jeszcze pan się rozwijał, urósł pan, panie Sułku, 10 centymetrów. A co do centymetra? Tak, zmierzyliśmy to linijką na ścianie. Pamiętam, stawałem przy ścianie, a pani zaznaczała ołówkiem kopiowym, jaki jestem na bieżąco. Zgadza się. No i po tych wakacjach spodnie zrobiły się dla pana stanowczo za krótkie. Cholera jasna, psiak. Na szczęście zapanowała właśnie moda na tak zwane rybaczki, czyli długość do pół łydki. Nie trzeba było niczego przerabiać. Chodził pan nadal w nowych spodniach, jak gdyby nigdy nic. Tak było? Tak było. A więc to tak. Dokładnie tak, tak. Tak. Jak pan widzi, te pana spodnie, które teraz pierze pan przez namoczenie, mają swoją długą i niezmiernie ciekawą historię. To bardzo ciekawą. No. A może należy to jakoś opisać, żeby inni wiedzieli co i jak, no? No to było już takie opowiadanie, zupełnie niezłe, o kamizelce. No, ale o spodniach nie. No chyba nie. No i co dalej? Bo zaczyna mnie to wciągać. To nie to pana tak wciąga. A co? No, po prostu podczas namaczania pana spodenki nasiąkły wodą i zrobiły się ciężkie. Dlatego pan cały zanurzył się głębiej w tej miednicy. Ot, i cała tajemnica. Ja nie wiedziałem, że to tak. Wiem. No dobrze, ale dlaczego te spodnie zrobiły się takie króciutkie, jak teraz? To chyba nie wyrosłem aż do tego stopnia. Musiałbym mieć ze 2,80, a mam 1,70 m. To z hakiem oczywiście. Oj, wiem, co pan ma na myśli. Pewnej jesieni postanowiliście z Pisem bawić się w niedźwiedzie. A to bardzo fajna zabawa. Możliwe. A w każdym razie chodziliście na 4 łapach po betonie przy torach. Pamiętam, przy tak. samych torach. Słowo honoru, cholera jasna. Tak, przez ładnych parę dni. No bo była rzeczywiście piękna jesień. A oczywiście w spodniach się bawiliście. No oczywiście. I tak samo oczywiście głównie nie widzieć po co i na co pełzaliście na kolanach. No, jak to niedźwiedzie? No tak, i skutek był taki, że spodnie na kolanach przedstawiały żałosny widok. Cypis przez tydzień nie mógł usiąść na siedzeniu. Jak najbardziej, taki właśnie jest gajowy Maruchan. Nie lubi, kiedy ktoś niszczy sobie spodnie na kolanach. No i ma rację, i miał rację. Panu oczywiście jak zwykle się upiekło. Mniej podarłem. Oho, bardziej. Nie było czego łatać. Doszliśmy zatem po zastanowieniu oboje do wniosku, że nic nie ma sensu poza tym, żeby spodnie tym razem skrócić. I to definitywnie. No i w ten sposób powstało to, co pan ma do dzisiaj na sobie. Krótkie spodenki nieokreślonego koloru. Czyli shorty. No, można to i tak nazwać. Z każdej, nawet najbardziej tragicznej sytuacji jest jakieś, jak widać, wyjście. Na pewno. I tak sobie chodzę w tych moich słynnych shortach już od tylu lat. No, czy to lato, czy tak. Jesień, czy nawet zima. A nie narzekam, bo w czasie mrozów pożycza mi pani rajstopy. No. Oczywiście narzekam, że od tylu lat nie kupiliśmy mi nowych spodni, choćby z przeceny, tak jak kiedyś. No fakt. Tyle tylko ma mi pani w tej sprawie do powiedzenia. No przykro mi, przykro mi. No może po 1 września. Jeżeli oczywiście będzie gdzieś jakaś wyprzedaż. Jeżeli przyjdzie renta z wyrównaniem, bo bez wyrównania może pan to sobie na razie wybić z głowy. Co? No co? No. Co mi się pani tak przygląda? No nie wiem. Mam widzenia, czy jak? A co pani widzi? No właśnie nic. Pan nic na sobie nie ma, panie Sułku, kochany. O matko! O matko! Rzeczywiście! Rzeczywiście, a gdzie moje szorty? Nie, już nie patrzę, już nie patrzę. O matko! Nie, niech pan się nie obawia, panie Sułku. O rany! Mam wrażenie, że one rozeszły się w tej wodzie z proszkiem. O rany! Ojej. Cicho! Ojej! Ojej! Tymczasem Gajowy Marucha nosił zawsze takie spodnie, żeby było mu wygodnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pranie przez namaczanie. Jakie to proste i genialne. To bardzo prosto, sięgamy teraz do walizki z muzyką i został nam jeszcze zespół Kid Rock. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her hair. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Girl again. Man, I like this girl again. Hey.

te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. To była ZAS i przy tej okazji chciałbym Państwu jeszcze raz przypomnieć, że z okazji 2000 wydań listy przebojów programu trzeciego, lista dzisiaj po 19, przygotowaliśmy z Markiem specjalną płytę. Na tej płycie znajdą Państwo nie tylko piosenki, ale i fragmenty swojego życia. Jak już będzie ten czas, kiedy płyta fizycznie będzie z nami, oczywiście będziemy mieli egzemplarze dla Państwa w prezencie. Proszę nasłuchiwać Trójki. A kto teraz nas słucha? Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Jeszcze przed chwilą chciałem palnąć taką głupotę, że wstydziłbym się potem przez najbliższe 2 tygodnie, bo chciałem powiedzieć, że płytę na 2000 lat Listy Przebojów. Na 2000 wydanie Listy Przebojów oczywiście, ale kto wie, może 2000 lat Listy Przebojów programu trzeciego też doczekamy. W dobrym zdrowiu i przy okazji życzenia dobrego zdrowia dla wszystkich kolegów z Lady Punk. No i w tej godzinie do 14 jeszcze jeden utwór.